בעזרת השם יתברך, ספר ליקוטי הלכות, אור החיים, הלכות בית כנסת, הלכה א'. כי בית התפילה נקרא בית הכנסת על ששם מתכנסים כל הנפשות על ידי התפילה שמתפללים שם. כי התפילה היא בבחינת נפש, כמו שכתב רבנו, ועל כן עיקר התפילה בבית הכנסת ובציבור. כי עיקר עליית הנפש ושלמותה הוא כשנכללים כל הנפשות ונעשים אחד, כי אז עולין אל הקדושה, כי הקדושה הוא אחד. כמו שפרש רש"י על 70 נפשות בית יעקב שכולן נקראים נפש אחד, ועל כן התפילה שבחינת הנפש עיקרה תלוי כשנתאחדין הנפשות. ועל כן צריך לקבל עליו קודם התפילה מצוות עשה ואהבת לרעך כמוך. וכמו שכתב רבנו, שאי אפשר לדבר דיבורי התפילה כי אם על ידי השלום, שנתחבר עם כל נפשות ישראל. ועל כן עיקר התפילה בציבור ולא ביחיד, שלא יהיה כל אחד חלוק בפני עצמו, שזה הפך הקדושה. רק צריכים לחבר יחד העדה הקדושה ונעשים מבחינת אחד. וזה בחינת תפילה בציבור בבית הכנסת דווקא, ששם נתכנסים ונתאחדים הנפשות, וזהו שלמות התפילה כנ"ל. ועל כן יקראין הבתי כנסיות על שם יעקב, כמו שכתוב, מה טוב הוא עליך יעקב. כי יעקב הוא כלליות כל הנפשות של ישראל, מבחינת כל הנפש הבאה לבית יעקב, כמו שכתב רבנו נור יאיר. ובבחינת יעקב כל הנפשות הן באחדות, פירוש רש"י הנ"ל על 70 נפש הנ"ל. אבל בבחינת אברהם ויצחק שיצאו ממשמעאל ועשיו, שמבחינת פירוד, נקראים נפשות בלשון רבים, כמו שפרש רש"י שם. ועל כן אברהם קראו הר ויצחק קראו שדה, שאינו מקום שמוקף מחיצות ואין שם כניסה והתוועדות והתחברות יחד. אבל יעקב, ששם בחינת האחדות, על כן קראו בית, מבחינת התוועדות והתחברות, שכל הנפשות מתכנסים ומתחברים למקום אחד. וזה בחינת בית הכנסת, שהוא בחינת בית יעקב, בחינת בית תפילה, שהוא רק על ידי בחינת יעקב כנ"ל. כי הבתי כנסיות הם בחינת בית המקדש, כמו שכתוב, ויהי להם למקדש מעט. ויהיין היטב עניין זה בתחילת המאמר המתחיל ואל המשפטים בסימן י', המדבר מעניין הר ושדה ובית, ועל כן צריך דווקא להתפלל בבית הכנסת, כי עיקר שלמות התפילה כשהוא בבחינת בית, כמו שכתוב שם. ועל כן יכול אחד לחוף את חברו לבנות בית כנסת, כי מאחר שהוא בחינת אחדות, על כן יכול כל אחד לחוף את חברו, כמו שבאדם אחד יכול לחוף איבר אחד את חברו כשיודע תועלתו, אף שהאיבר השני אינו מרגיש כלל מה שצריך. עם כל זה, האיבר השני מרגיש כאב חברו ומשתדל בהצלתו. כן, כשזה רוצה לבנות בית כנסת, נמצא שהוא בבחינת אחדות עם חברו כנ"ל. על כן יכול לחופם ולהכריחם כנ"ל. ועל כן בתי כנסיות נוהגים בהם כבוד, כי עיקר הנפש תלוי בכבוד, כמו שכתב רבנו שם, בבחינת בסודם אל תבוא נפשי ובקהלם אל תחד כבודי. וזה בחינת מה שאמרו רבותינו ז"ל, אין מכבדין אלא בפתח שיש בו מזוזה. ומכבדים בפתח בית הכנסת אף על פי שאין בו מזוזה. כי מזוזה היא בחינת מלכות כמובן, והיא בחינת הכבוד, בחינת מלך הכבוד, והוא בחינת הנפש כנ"ל. וזה שכתב רבנו נור יאיר בסימן כ"ג, שמזוזה היא בחינת עשירות דקדושה. כי עשירות הוא שורש הנפשות, כמו שכתב רבנו נור יאיר בסימן ס"ח. ועל כן רבי מכבד עשירים, מכבד דייקה, כי העשירות שהוא שורש הנפשות הוא בחינת כבוד הנ"ל. וזה בחינת עושר וכבוד, ועל כן אין ראוי לכבד כי אם בפתח שיש בו מזוזה, כי שם הוא מקום הכבוד. ועל כן צריך לכבד שם כל אחד את חברו כדי להאיר בהנפש משורשה שהוא הכבוד, כמו שכתב רבנו במקומו במאמר דרשו השם בעוזו. אבל בבית הכנסת, אף שאין בו מזוזה, מכבדים שם, כי שם מקום הכבוד, כי הוא בחינת בית יעקב, שהכבוד והנפש נקראים על שמו, כמו שכתוב בסודם וכו', ובקהלם וכו', כבודי, כמו שכתב רבנו עיין שם. ועל כן צריך לנהוג כבוד גדול בבית הכנסת, כדי להאיר בכלליות הנפשות משורשם של בחינת כבוד כנ"ל.